ciekaw jestem, kto jeszcze nie śpi. No, z Państwa porannych sygnałów wynika, że m.in. pan Gniewko, dodający, że w Krakowie cały jeden stopień powyżej. U pana Tomka z kolei z samego rana, no Rześko, 18 stopni, a w ciągu dnia tylko 25 i już nie pada. 18 dni pracujących do świąt z nad Zatoki Perskiej, pan Tomek. Pani Dorota też nie śpi, dziękuję za bombonierkę, trochę słodyczy przed południem. Dubaj też na słuchu. Sygnał z Wiednia od pana Daniela, gdzie 4 stopnie i deszczowo. U pana Karola w Strzepnicy minus 2. Pan Sławek z Jaworzna dodaje ekspresowo także, że przecież Anita Lipnicka kilkukrotnie będzie się pojawiała, nie tylko w Budziku. Tak jest, bo to z naszej piosenki tygodnia zaprezentowaliśmy nagranie zatytułowane Raj. No a więcej i płyt do słuchania i do rozdania do południa, jak sama nazwa wskazuje, jeszcze przed południem. Teksas na nasłuchu i pan Lucjan. Kłaniamy się nisko. Na dzień dobry pani Bożena z Częstochowy, pan Krzysztof z drogi z Poznania do Płocka. Takie jeszcze 50 kilometrów, pół stopnia. Zimniej, zimniej. Pan Tadeusz z Zimnych Dołów. O, jak minus jeden, to wiadomo, że zimne. I jeszcze profesor Ciekawski też na nasłuchu z Płocka, pan Tomek. Kłania się nisko. Witamy państwa serdecznie. Przed nami poniedziałek, 27 listopada, 31 dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę po 7. No to jeszcze 2 godziny z okładem. Zajdzie po 15.30. No a przed nami jeden z najkrótszych dni w roku. Potrwa nieco ponad 8 godzin. Jeszcze ubędzie te pół godzinki. Imieniny Franciszka, Waleriana i Wirgiliusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pan synoptyk o tym, że dziś ma być pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Do tego na krańcach zachodnich miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, za to w górach i nad morzem dość silny. W porywach do 60 km na godzinę. A temperatura wyrównana od plus 2 na wschodzie do plus 5 na zachodzie. A na Budziku plus 7, prawie 8 po 5. Tobie chcę powiedzieć to co czuję dziś, kiedy przychodzi noc. Tylko tobie dam białą różę i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Tylko ciebie mogę kochać tak do końca, jak kocha się tylko raz. Tylko tobie dam skrzydła wiatru i wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam. To dla ciebie jeszcze jeden. Moja muzyka i wszystko to, co chcesz. Tylko tobie dam kolorowy sen i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Jak najdalej stąd. Ja też. Zio i magiczne słowa, muzyczne wspomnienie sprzed lat, a na budziku prawie 12 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Na dziś rząd zaplanował przeprowadzenie drugiej tury konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o jawności życia publicznego. Wstępne założenia tej propozycji prezentował w ubiegłym miesiącu minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, a pierwsza tura konsultacji z organizacjami pozarządowymi, przypomnijmy, odbyła się 3 tygodnie temu. To dzisiejsze spotkanie, konsultacje rozpoczną się o 11 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Warszawski Sąd Okręgowy ogłosi dziś decyzję w sprawie odszkodowań za wadliwe silniki w samochodach marki Volkswagen. Chodzi o zgodę na rozstrzyganie w polskim sądzie pozwu zbiorowego wobec niemieckiego koncernu samochodowego. Przypomnijmy, 2 tygodnie temu podczas rozprawy przez 4 godziny adwokaci poszkodowanych i reprezentanci producenta samochodów spierali się w tej sprawie. Z zagranicy prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką rozpoczynają dziś oficjalną wizytę w Wietnamie. Polskiej parze prezydenckiej towarzyszą przedstawiciele rządu oraz 65 przedsiębiorstw wchodzących w skład misji biznesowej. 4-dniową wizytę prezydenta zdominują rozmowy polityczne i gospodarcze. Z kolei premier Beata Szydło dziś w Budapeszcie weźmie udział w spotkaniu w formacie 16+1. To platforma współpracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Chinami. Pierwszy taki szczyt krajów regionu i Chin odbył się w Warszawie w 2012 roku. Ta inicjatywa 16+ skupia 16 państw regionu. To Albania, Bośnia, Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Macedonia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia i Słowacja oraz Chiny. Dziś papież Franciszek rozpocznie 21. zagraniczną podróż apostolską. Poleci do południowo-wschodniej Azji. Ojciec Święty odwiedzi Birmę i Bangladesz. A więcej, czy z kraju, czy z zagranicy, w audycjach, w serwisach Trójki, także na portalu polskieradio.pl. 13 minut po 5. Szybciej niż się da, dęba głową sztuczna. 17 minut po piątej, zaglądamy do prasy. Zaczniemy od pulsu biznesu i od rozmowy ze Zbigniewem Ziobrą. Wprowadzimy zmiany w postępowaniach gospodarczych, by odbywały się one szybciej. Tak zapowiedział minister sprawiedliwości. Zapowiedział wprowadzenie zmian w postępowaniu gospodarczym. Jak mówił, polscy przedsiębiorcy skarżą się, że postępowania gospodarcze ciągną się latami. Chcielibyśmy to zmienić i wprowadzić przemyślaną, przyspieszoną i uproszczoną procedurę, ale taką, która również będzie gwarantować stronom zachowanie ich podstawowych praw. Tak zadeklarował minister sprawiedliwości. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro będzie gościem dzisiejszego Salonu Politycznego Trójki tuż po godzinie 8. Polecamy i zapraszamy. Z Rzeczpospolitej o tym, że państwo planuje przez 10 lat wydać 30 miliardów na reprywatyzację. Dodatkowe pieniądze mają dać samorządy. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, Ministerstwo Sprawiedliwości zmieniło własny projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Chce, by państwo w latach 2018-28 przeznaczyło 30 miliardów złotych na wypłatę rekompensat dawnym właścicielom i ich spadkobiercom, którym na podstawie dekretów po II wojnie światowej odebrano nieruchomości. Zrzutka na reprywatyzację. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze Polska The Times. O tym, że Polska to kraj zmiennej pogody, co też zresztą generuje problemy. Często przed zimami mamy w mediach alarmujące artykuły, że zbliża się zima stulecia. Tych teoretycznych zim stulecia przeżyłem już chyba 14. Najbliższa zima jawi się jako zupełnie zwyczajna, tak mówi Rafał Maszewski, klimatolog w rozmowie z dziennikiem Polska The Times. No i pytanie, jaka zima nas czeka w tym roku? Odpowiada synoptyk, klimatolog. Synoptycy bardzo nie lubią takich pytań, ponieważ tego typu prognozy obarczone są dużym błędem, ale też każdy synoptyk ma swoje typy pogodowe na najbliższą porę roku. Nie chodzi o szczegóły typów, czy święta będzie śnieg, a temperatura będzie wynosić minus 5 czy minus 10 stopni Celsjusza. Tego jeszcze dziś nikt nie wie, choć są modele, które to pokazują, tylko że niekoniecznie muszą się sprawdzić. Można określić tendencję, czy nadchodząca zima będzie mokra, czy zimna, śnieżna, czy sucha. I na tej podstawie można powiedzieć, że najbliższe 3 miesiące zimy jawią się jako zupełnie zwyczajne. Może nawet będzie nieco cieplejsza zima, ale przynajmniej jeden z miesięcy może być chłodniejszy. Na razie prognozy modelowe i doświadczenie wskazują, że być może końcówka zimy będzie bardziej ostra i sam jej początek również. Być może grudzień, luty, marzec przyniosą więcej zimowej pogody. Środek zimy zaś ma być cieplejszy, atlantycki, zbliżony do angielskiej pogody. O tym, jaka to zima i że Polska to kraj zmiennej pogody, co też generuje problemy. W rozmowie z klimatologiem Rafałem Maszewskim w dzienniku Polska The Times. Tyle z prasy. Trzy tematy, trzy tytuły. Ciąg dalszy w porannej audycji. Polecamy i zapraszamy. Do porannego zapraszamy. A sięgając po dzisiejsze muzyczne, filmowe i też takie osobliwe kalendarium, wspominamy Bruce'a Lee. Zagra i zaśpiewa Franek Kimono. Wasze numery, twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko. Wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Gdy trzeba będzie, ja ciebie obronię. Znam parę chwytów, ciałem zasłonię. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Już ci mówiłem, mała nierycz. Mam w sobie dzikość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zadzierał. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w ciucie. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ha! Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę. Z napisem King Bruce Lee Karate. Listopada 1940 roku urodził się Bruce Lee, zmarł w 1973 roku. Fantastyczny Piotr Franceschi, Franek Kimono, Bruce Lee King, Bruce Lee Karate Mistrz. 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 8 roku przed naszą erą zmarł Horacy, poeta, jeden z największych liryków rzymskich. 316 lat temu urodził się Anders Celsius, szwedzki astronom i fizyk, twórca stopniowej skali temperatur, zwanej później jego imieniem, nazwiskiem, autor prac z zakresu nie tylko klimatologii, ale także astronomii, fizyki i geofizyki. Anders Celsius zmarł w 1744 roku. 122 lata temu została ustanowiona Nagroda Nobla. W swoim testamencie Alfred Nobel postanowił, że pieniądze, które zdobył głównie dzięki wynalezieniu dynamitu, mają zostać przeznaczone na ufundowanie nagrody, która pomoże w zachowaniu pokoju i dobrobytu na świecie. Rok 1895. 112 lat temu rodził się Stanisław Skalski, pilot, generał. W czasie II wojny światowej uczestniczył w bitwie o Anglię, służył w Afryce Północnej, był dowódcą polskiego zespołu myśliwskiego, tak zwanego cyrku skalskiego. Powrócił do kraju w 1947 roku, został uwięziony i skazany na karę śmierci za szpiegostwo, potem zrehabilitowany. Zmarł w roku 2004. 96 lat temu urodził się Aleksander Dubček, czechosłowacki polityk, jeden z przywódców praskiej wiosny 1968 roku. Zginął w wypadku samochodowym w 1992. W 1956 roku Elżbieta Krzesińska zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne w skoku w dal. Krzesińska, nazywana Złotą Elą, jest jedną z najwybitniejszych polskich lekkoatletek. Przypomnijmy, że w 1994 roku zostały wydane fantastyczne wspomnienia Zamiatanie warkoczem, bo właśnie ona była słynna z tego długiego blond warkocza. Elżbieta Krzesińska zmarła w 2015 roku. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o urodzonych 27 listopada i tak 42 lata kończy Jakub Wandachowicz, muzyk zespołu Cool Kids of Death. Wszystkiego dobrego. Pewien zwykły ktoś, cień na twarzy zbladł. Kiedy zrobił krok i w pułapkę wpadł. Od tej pory wie, już tę mądrość zna. Czasem głupi krok konsekwencje ma. Bardzo uciec chciał, lecz nie wiedział jak. Kids of Death to na dzień dobry w muzycznym trójkowym kalendarium urodzinowo z najlepszymi życzeniami. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. No, dzień dobry, poranna, witamy, zmian. 5:30, pan synoptyk już w robocie. No i proszę posłuchać, Europa południowo-zachodnia, centralna, północno-wschodnia w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze Europy będą dominować niże, no a Polska północna na skraju niżu znad Skandynawii, pozostała część kraju w zasięgu klina wyżowego znad Balearów. I napływać będzie chłodne powietrze arktyczne, morskie. Się wykombinował pan synoptyk, już chyba wszystkie możliwości wyczerpał, i chłodne, i arktyczne, i morskie. Jeszcze do tego jakby zwrotnikowe, napływające z południa, to już w ogóle byśmy nic z tego nie rozumieli. No ale w dalszej części prognozy ma być pochmurno, ale też i możliwe przejaśnienia, szczególnie na południu kraju. Na krańcach zachodnich miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, a wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w górach dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada i temperatura też spadła. Tak w ubiegłym tygodniu mieliśmy dwucyfrówki, a dziś no, z samego rana to tak koło zera. W dzień też niewiele, w skali stopni dziś dwuja na wschodzie, słaba trójka w centrum, no taka mocna czwórka na północy i na południu, piątka dziś, najwięcej stopni z piątką właśnie na krańcach zachodnich. Tyle od pana synoptyka. Teraz okazja do tego, by zrobić głośniej. Fantastyczna rocznica, urodziny w muzycznym trójkowym kalendarzu. Za chwilkę złożymy życzenia. Państwo sobie przez 3 minutki najgłośniej, jak się tylko da, posłuchają. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzej. Co drogę wskażę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu, swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty życie, łez mi winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Nie śpiewał, proszę się przyznać, ręka do góry. Nie widzę, nie słyszę, dobrze, gardła pozdzierane. Za chwilę też będzie okazja do tego, a może by nie śpiewać, ale przynajmniej podgwizdywać. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny obchodzi pani Edyta Beckingepert. Wszystkiego dobrego. Za 26 minut szósta, sygnały od państwa. Mówiliśmy o tej mądrości ludowej z Finlandii, skąd pan Artur podpowiada, że gdy listopad z deszczami, grudzień zwykle z wiatrami. Coś jest na rzeczy, tak podpowiadają fińskie mądrości ludowe. Nie wiem, czy wyczytane w Kalewali, czy gdzieś indziej, ale no, bardzo serdecznie za to dziękujemy. Sygnał od pana Tomka. Na dobry start kawa już się zaparzyła. Kawa także w naszym cyklu 3 na raz. To już za nami, a pan Tomek życzy miłego tygodnia i parzy ten czarny napar dla naszego budzikowego grona. Do tego, no już jak kawka nastawiona, to i pani Justyna dba o kulinaria. Poniedziałek, jak pisze nasza słuchaczka, zatem energii musi być pod dostatkiem. Na zdrowe śniadanie dziś podaję sałatkę z peczaku, rukoli, pomidorów i twarogiem. Można dodać w zależności od upodobań troszkę cebuli i plasterki wędzonego łososia. Całość wystarczy skropić cytryną, doprawić tylko solą i pieprzem i dobrego startu. Taka to sałatka z peczaku dziś od pani Justyny. Bardzo dziękujemy. No to myślę, że fantastycznie to będzie komponować się na talerzu. Bez polskich znaków ten pęczek nieźle zabrzmiał. Za 25 minut szósta. Nie tylko urodziny, także w muzycznym, filmowym kalendarzu wspominamy zmarłych wielkich tego świata. Aktor filmowy i teatralny pan Stanisław Mikulski odszedł 3 lata temu. Witaj, Brunner. Nie spodziewałem się ciebie tu spotkać. Dawno już powinieneś wisieć. No, ty też masz twarde życie. Ale tym razem chyba nie będzie pudła, co, Hans? Rączki, rączki. Trzecią rocznicę śmierci wspominamy pana Stanisława Mikulskiego i jego niezwykłą rolę, między innymi w Stawce większej niż życie. Wracamy do urodzin, 55. konkretnie, które obchodzi dziś Mike Bodin, perkusista Faith No More. Yeah. Trójkowy budzik. Tą słoneczną stroną do góry. Mark Bodin, perkusista Faith No More na 55. urodziny z najlepszymi życzeniami. Czyżby dziś nie było przysłowia ludowego od pani Ani z Gliwic? Będzie i już jest. Podaję jedno z ostatnich listopadowych przysłów pani Ania z Gliwic, które można się od razu zweryfikować. Gdy zbyt długo złota jesień trzyma, nagle przyjdzie zima. No i pan synoptyk zapowiada, że już zdaje się pojutrze to ma być. A nie pojutrze, to w środę. O, zupełnie inaczej to brzmi dla tych, którzy jeszcze nie zmienili letnich na zimowe. Za 26. Wracamy do urodzin z najlepszymi życzeniami. Cavalcado, gitarzysty, kompozytora i aranżera Ryszarda Sygitowicza na 64. urodziny artysty. Wiekowe kalendarium muzyczne. Jimi Hendrix i nieśmiertelne Hey Joe w muzycznym trójkowym kalendarium. Oczywiście na wspomnienie artysty. Hendrix urodził się w 1942 roku, właśnie 27 listopada. Dziś kończyłby 75 lat. Zmarł w 1970 roku. Za 13:06 pora na kącik spotkań z muzyką country. Dziś polskie wydanie. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Lesko to ciekawie położone miasto, wrota do Bieszczad. San płynie poniżej amfiteatru, w którym rokrocznie na początku lipca albo pod koniec czerwca odbywają się imprezy, właściwie nawet festiwal country w Bieszczadach. I kiedyś Tomek Szwed właśnie po takim występie trafił do zajazdu. Była niedziela, występ był bardzo wyczerpujący, spotkał w zajeździe początkującą kelnerkę Aldone. Aldona, Aldona, Aldona, Aldona, Aldona, Aldona, Aldona. Tuż nazajutrz po koncercie w mieście Lesko, pod powieki opuchnięte wdarł się świt. Pierwsza myśl powstała w mózgu, że to Poli. a kolejna to, że bardzo chce się pić. Ruszyliśmy szukać miejsca na śniadanie. Świat nie raził spoza przyciemnionych szkieł. Zajazd kmita obojętnie dość nas witał. Może lepiej, że spokojny to był dzień. To był dzień, którego nigdy nie zapomnę. To był moment, co zawsze burzy krew. Gdy do stolika podeszła ona, początkująca kelnerka Aldona. Aldona, Aldona, Aldona, Aldona, Aldona, Aldona, Aldona. Botticelli albo geniusz Leonardo, by docenił szczupłe palce kibić głos. Co mam podać? A na masztek zaparło, bezradne dłonie zawisły nad menu. Na śniadanie chyba była jajecznica, nie pamiętam nawet jaki miała smak. Wszystkie zmysły się skupiły w moich oczach, które biegły za nią w ślad. Czysta niewinność, tak jak o poranku Zosia, karmiąca ptactwo, gdy reszta domu śpi. Spuszczone oczy, trochę zawstydzona, początkująca kelnerka Aldona. Aldona, Aldona, Aldona, Aldona, Aldona, Aldona, Aldona. Coś tam żułem, chyba kromkę chleba z serem, popijałem, nawet mógłby to być kwas. Móc utulić ją w ramionach, ech Aldona, tak marzyłem, patrząc na nią raz po raz. Można cenić miasto za architekturę, krajobrazy, gdy w Bieszczadzki ruszy świat. Dla mnie Lesko to przede wszystkim ona, początkująca kelnerka Aldona. Gdy któregoś lata znów tam powrócimy, czy nakryje dla nas do śniadania stół? I czy tak samo uśmiechnie się do nas już doświadczona kelnerka Aldona? I czy tak samo uśmiechnie się do nas już doświadczona kelnerka Aldona? Aldona, Aldona, Aldona, Aldona, Aldona, Aldona. Początkująca kelnerka Aldona. No, ciekaw jestem, co jutro zaserwuje Korneliusz Pacuda w kąciku spotkań z muzyką country. Polecamy i zapraszamy jutro, także przed godziną 6. Tymczasem na budziku za 8:06 w kalendarzu poniedziałek, 27 listopada, 331 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no, obudzi się na krańcach południowych chwilkę po 7:00, zajdzie po 15:30. Dzień potrwa nieco ponad 8 godzin, a dziś imieniny Franciszka, Wirgiliusza i Waleriana. No teraz jeszcze to powtórzę, jak Waleriana, to spokojnego dnia. Wracamy do wczorajszego wydarzenia koncertowego. Wczoraj na naszej antenie koncertowo wystąpił Mietek Szcześniak. Halla, jalla, halla, jalla, halla, jalla. Dwóch światów jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Niebo. jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Wczoraj retransmitowaliśmy koncert z płyty Nierówni Mietka Szcześniaka i Przyjaciół i tam też była nauka śpiewu, nauka rytmiki, czego tam nie zabrakło. Być może jeszcze będziemy wracać do tych fantastycznych wydarzeń koncertowych. Za 4 minuty o 6:00 serwis, po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski, a my pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dobrego, spokojnego dnia życzymy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia do jutra.